Yo. Jeśli się postarasz, to zrozumiesz to na pewno. Niezrozumiałe na zewnątrz tworzy jedność. Każdy chce gdzieś dotrzeć, owszem, sprawy sedno to proste, hip-hop to nie podstęp. Jestem z tych, którzy lubią się uprzeć. Wchodzę na swój szczyt, lecz pamiętam kukuczkę, mam swój sznyt. Nic co ludzkie nie jest obce mi. Znów czuję się, jakbym popił wódkę octem. Zjem do syta, otworzę butelkę piwa. Skręcę z blifa i poczytam Wańkowicza. Analizuję karmę, robię to co jest mi dane. Być zawsze spoko to poważne wyzwanie. Lepiej zapalić świeczkę niż narzekać na ciemność. Siedząc biegnie, nic nie zmienię na pewno. Pozostaniemy młodzi, dokąd będziemy mogli uczyć się nowych przyzwyczajeń i znosić przeciwności. Jeśli się postarasz, to zrozumiesz to na pewno. Na pewno, na pewno. Jeśli się postarasz, to zrozumiesz to na pewno. Aha. Włączamy synapsy, wyłączając wtyczki. Pracowałeś nad czymś? O, chodź stary na piknik. Bo ile w tym prawdy wie każdy? Przekręcany licznik. Mam opatentowany sposób na życie. Organoleptyczny. Wyjdź z domu, a przywykniesz, odtykając zmysły. Wszyscy pompują swe walory. Jedni powiększają zyski, inni powiększają cycki. Z parą trampek, spotkani na dole. Też możesz być apolem. Wystarczy chcieć ruszyć zadek. Jak nie wierzysz, to węż. Internet świeci przykładem. A zapomniałem, twoja wtyczka w mojej dłoni. I wiem, co cię boli. Bo nawet gdybyś się wkurwił, to i tak mnie nie dogonisz. Jeśli się postarasz, to zrozumiesz to na pewno. Na pewno, na pewno. Jeśli się postarasz, to zrozumiesz to na pewno. Mijają dni, na osi czasu pudel tkwi. Są w tym sny, co sprawiają, że marszczę brwi. Z mętnych chwil wynoszę klucze do nowych drzwi. 2014, stale echo MC. To tylko tyle i aż tyle, ziom. Zostawiam w tyle, byle jaką wibrację złą. Real jak stalowy łom, wbija tu mnie. Nie zawsze robię to, co lubię i wtedy, kiedy chcę. Myślę, pogłębiam wiedzę, naprzeciw temu. Od zadawania pytań nie mam więcej problemów, ani mniej, też nie. Więc zrozum mnie do wypełnienia głowy. Na pozór dostałem rozum, to nie dowóz na telefon. Zamówienie z www. To ogrody myśli pośród hip-hopowych nut. Pytań głód, bywa z czasem nasycony ciut. Za to, że wnikam głębiej w nur. Coś ci się nie jeden fiut, płynę z dala od mód. Treść smakuje jak miód, z daleka od tych, co mimo braku draki węszą smród. Wiem więcej już, lecz ciągle umiem zbyt mało. Rozumiem tyle, że na bank nie nazwiesz mnie Pao. Jeśli się postarasz, to zrozumiesz to na pewno. Na pewno, na pewno. Jeśli się postarasz, to zrozumiesz to na pewno. Yes, yo, and you don't stop.